nawet 80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do końca sierpnia mają zostać zaszczepieni wszyscy chętni Polacy. WHO zaprezentowała raport w sprawie przyczyny powstania koronawirusa. Służby specjalne analizują rosyjską kampanię propagandową. Od kwietnia duże zmiany w narodowym programie szczepień. Program obejmie młodsze roczniki. Zwiększy się też liczba miejsc, gdzie będzie można się zaszczepić, poinformowali premier Mateusz Morawiecki i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. W kwietniu do Polski dotrze też więcej szczepionek, nawet 7 milionów preparatów. Program szczepień w drugim kwartale ma znacznie przyspieszyć, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Do końca drugiego kwartału wykonamy łącznie 20 milionów szczepień, a do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić. Pojawią się też nowe miejsca, gdzie zostaną uruchomione punkty szczepień. Chodzi m.in. o zakłady pracy, apteki i punkty drive-thru, a szkieletem całego systemu będą szpitale tymczasowe. Zmiany obejmą też sam proces kwalifikacji na szczepienia. Kto będzie mógł tą kwalifikację przeprowadzić? Lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, student ostatniego roku studiów medycznych. Tłumaczył pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Minister poinformował też, że od 12 kwietnia ruszy rejestracja kolejnych roczników. Rozpocznie rocznik 62, żeby w ciągu 2 tygodni dojść do 73. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia zaprezentowała dziś raport, w którym podaje prawdopodobne przyczyny powstania koronawirusa i jego transmisji. Raport jest podsumowaniem wizyty, jaką przedstawiciele WHO odbyli w chińskim Wuhan, w regionie, w którym doszło do pierwszych zakażeń. Raport wymienia 4 możliwe źródła zakażeń koronawirusem u ludzi. To bezpośrednie przeniesienie ze zwierzęcia na człowieka, przeniesienie pośrednie z nietoperzy na człowieka poprzez inne zwierzę, np. kota, łuskowca lub królika, rozprzestrzenianie się wirusa poprzez zamrożoną żywność oraz przypadkowy wyciek wirusa z laboratorium. WHO za najbardziej prawdopodobny scenariusz uznała ten mówiący o przeniesieniu pośrednim. Scenariusz mówiący o wycieku wirusa z laboratorium w Wuhan został natomiast uznany za skrajnie nieprawdopodobny. Raport powstał po wizycie ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia w Chinach. W czasie pobytu przedstawiciele WHO odwiedzili m.in. szpitale, laboratoria, targ rybny oraz Instytut Wirusologii w Wuhan. Przemysław Lis, Polskie Radio. Wieloelementowa kampania propagandowa wymierzona w Wojsko Polskie. Tak, serię międzynarodowych doniesień na temat ćwiczeń Zima 20 oceniają polskie służby. Po ćwiczeniach wojsk przed atakiem Rosji w polskich mediach pojawiły się opinie, że nasze siły zbrojne nie były zdolne bronić się przed potencjalnym atakiem. Te doniesienia zostały wykorzystane przez rosyjski aparat propagandowy, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Identyfikowane przez nas publikacje wpisują się w sposób oddziaływania propagandy rosyjskiej przeciwko Polsce, w szczególności przeciwko siłom zbrojnym RP. Próbując w tej sprawie podsycać pewne napięcia wśród członków NATO, pokazywać, że polskie wojsko jest wojskiem, które nie daje szans na efektywną obronę Polski. Stanisław Żaryn podkreśla, że w analizie nie ma krytyki działań polskich mediów, ale rosyjskiej strategii. Uczniowie sami zdecydują, za co chcą dostawać stypendium prezesa Rady Ministrów. Pełnomocnik premiera do spraw GovTech Justyna Orłowska zapowiada, że młodzi ludzie sami zaproponują zmiany w zasadach przyznawania stypendium premiera. Do tej pory stypendium prezesa Rady Ministrów przyznawano za osiągnięcia w nauce. Jak wyjaśnia Justyna Orłowska, teraz będą się liczyły nie tylko oceny w szkole. Celem jest to, by tak poza obecnie osiągnięciami naukowymi właśnie podkreślać to, że jest bardzo ważna praca zespołowa, także talenty artystyczne i sportowe. I tym samym chcielibyśmy serdecznie zaprosić już dzisiaj, teraz, do tego, aby konsultować to, jak to stypendium prezesa Rady Ministrów ma wyglądać. Dziś wiemy, że nie tylko te dobre oceny mają znaczenie. Chcemy poznać i zrozumieć, jakie jeszcze inne potrzeby ma nasza polska młodzież. Nowe zasady będą powstawały w dwóch etapach. Od dziś do 1 czerwca zespoły młodzieży będą miały czas na opracowanie i zgłoszenie swoich propozycji zmian. Drugi etap to głosowanie na najlepsze zgłoszone propozycje. Będzie można oddać głos od 7 do 18 czerwca. Już teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Grzegorz Krychowiak ma znaleźć się na liście meczowej na jutrzejsze spotkanie z Anglią. Jego wyjazd stał pod znakiem zapytania po pozytywnym wyniku badania, ale... Zawodnik dołączy dzisiaj do drużyny i jutro będzie do dyspozycji selekcjonera. Rzecznik reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski opowiada, w jaki sposób udało się odkręcić sytuację po wczorajszym pozytywnym wyniku testu na COVID Krychowiaka. Przekazaliśmy testy, które Grzesiek w grudniu przechodził, kiedy stwierdzono u niego koronawirusa. Przekazaliśmy testy z tym badaniem pokazującym poziom przeciwciał. Przekazaliśmy też testy z wczoraj, które by miały wynik pozytywny. UEFA to analizowała. Ostatecznie po tej analizie uznała, że faktycznie Grzesiek przeszedł koronawirusa. Te przeciwciała są gwarancją tego, że on dzisiaj nie jest chory, nie zaraża i warunkowo udzielili mu takiej zgody, żeby w jutrzejszym meczu zagrał. Oczywiście w to wszystko jeszcze była wmieszana Federacja Angielska, bo też wszystko musi się oczywiście odbywać w zgodzie z przepisami, jakie są w Wielkiej Brytanii aktualnie, ale uzyskaliśmy zgodę i od Federacji Angielskiej, i od władz sanitarnych Wielkiej Brytanii, jak i też od UEFA. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Grzesiek dołączył do drużyny i jutro był brany pod uwagę przy ustalaniu składu. Robert Lewandowski kontuzjowany znacznie poważniej niż mówiły pierwsze diagnozy. Zakładano kilkudniową przerwę. Faktycznie Lewy będzie mógł wrócić najwcześniej za 4 tygodnie. Zabraknie go nie tylko w jutrzejszym meczu Anglia-Polska, ale nie wyjdzie na boisko w rywalizacji Bayernu z PSG w Lidze Mistrzów. Ominie go też kilka istotnych meczów w Bundeslidze. Hokeiści GKS-u Tychy z brązowymi medalami Mistrzostw Polski w 3. meczu małego finału pokonali GKS Katowice 4-1, mówi zawodnik GKS-u Tychy, wychowanek Legii Warszawa Filip Komorski. Wiedzieliśmy, że to będzie chyba najcięższy mecz tej całej 3-meczowej rywalizacji, bo widzieliśmy, że Katowice walczą o życie, będą grali u siebie, pomimo tego, że bez kibiców to było wiadomo, że oni w tym meczu muszą wygrać. Wiedzieliśmy, że każdy mecz, każda nieudana tercja, każdy nieudany mecz może później skutkować większymi problemami. Ten mecz był najbardziej wyrównany ze wszystkich, aczkolwiek wydaje mi się, że również zasłużenie wygraliśmy. Graliśmy skutecznie, cieszą bramki w przewagach. Wydaje mi się, że w każdych tych 3 meczach byliśmy drużyną prowadzącą grę. Przede wszystkim w tych meczach w Tychach. Krakowia w 3. spotkaniu finałowym wygrała z JKH GKH Jastrzębie 2-0. Stan rywalizacji 1-2. Jutro mecz numer 4. W rewanżu 1/8 finału Ligi Europejskiej EHF szczypiorniści Orlen Wisły Płock podejmowali Sporting. Dwumecz zakończył się minimalnym, jednobramkowym zwycięstwem wicemistrzów Polski. W ćwierćfinale Wisła zagra z liderami duńskiej ekstraklasy GOG Handbold. W 1. meczu ćwierćfinałowym Zastal Zielona Góra pokonał Spójnie Stargard 90-70, a koszykarze Śląska Wrocław wygrali z Treflem Sopot 76-71. MKS Kalisz zajął 7. miejsce w ekstraklasie siatkarek. W rewanżu MKS pokonał na wyjeździe Legionowie 3-2. W 1. meczu było 3-0 dla MKS-u. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy będzie pogodnie, jedynie na południowym wschodzie mogą wystąpić słabe opady deszczu, natomiast na Pomorzu i na krańcach wschodnich mogą się tworzyć mgły. Na obszarach podgórskich od 1 do 3 stopni, poza tym od 4 do 9. Trójka. Program trzeci. Everybody be high. But if you know what life is worth, Dobry wieczór. Jest prawie dokładnie 12 minut po godzinie 23, a to jest wieczorny przegląd myśli, który realizuje Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Kirmuć i oczywiście zachęcam Państwa do kontaktu ze mną pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. Przywitał nas utwór Boba Marleya, Get Up, Stand Up, ale w wykonaniu między innymi Bruce'a Springsteena, Petera Gabriela, Yusun Dura czy Tracy Chapman, bo pomyślałem sobie, że ja wiem, że często o tym mówię, ale tęsknię za koncertami i mam nadzieję, że w końcu kiedyś doczekamy tego momentu, że będziemy mogli chodzić znowu na tak piękne, wielkie koncerty, jak było to jeszcze niedawno. Więc dzisiaj tylko i wyłącznie muzyka koncertowa. Ale nie będę sięgał po płyty takie najbardziej znane tych znanych artystów, a koncerty, które zostały zarejestrowane przy okazji różnych charytatywnych eventów, imprez, że tak się nieładnie wyrażę. W każdym razie na scenach pojawiali się wtedy różni artyści i nierzadko dochodziło do takich zaskakujących kolaboracji. Ten fragment, który pojawił się na początku, to występ zorganizowany przez Amnesty International dokładnie 10 grudnia 1998 roku w Paryżu. Myślę, że do tego koncertu może jeszcze też wrócimy, ale pozostaniemy chwilkę dłużej przy koncertach Amnesty International, bo już na początku lat 80. odbywały się w Londynie taka seria imprez pod hasłem The Secret Policeman Ball. Na trzecim z nich wystąpiła m.in. Kate Bush. To było spore wydarzenie, bo jak wiadomo, Kate Bush raczej unika koncertów. W całej swojej karierze zagrała tylko jedną trasę koncertową i jedną serię koncertów w Londynie po wielu, wielu latach. No i takie pojedyncze jej występy to niezwykłe rodzynki. Wtedy na jednej scenie razem z Kate Bush pojawił się człowiek, który pokazał nam tę artystkę, który pomógł jej na samym początku swojej drogi, a jest to David Gilmour z zespołu Pink Floyd. Kate Bush i Running Up That Hill. Yeah. Kate Bush z udziałem Davida Gilmoura, Running Up That Hill. Jeśli mowa o takich wyjątkowych koncertach, koncertach charytatywnych, na których pojawiło się mnóstwo znanych postaci, nie sposób nie wspomnieć o koncercie Live Aid, rok 85, 13 lipca. Jeśli ktoś interesował się muzyką, raczej ten dzień spędził przed telewizorem, no albo miał to szczęście być na stadionie Wembley lub w Filadelfii na stadionie JFK. Jedną z takich chyba najważniejszych postaci wieczoru był Phil Collins, człowiek, który najpierw pojawił się w Londynie, by zagrać taki kameralny koncert wspólny ze Stingiem, a chwilę później wsiadł do Concorda, przeleciał przez Atlantyk, no i tam między innymi powtórzył swój solowy występ, ale także wspomagał Erika Claptona, czy reaktywowany na ten koncert, chociaż nie do końca, bo nie był używany ten szyld, no ale to był pierwszy wspólny występ po latach muzyków tworzących kiedyś Led Zeppelin. Ale dzisiaj wrócimy do tego pierwszego występu Phila Collinsa i Stinga, gdy panowie razem między innymi wykonali utwór Every Breath You Take. Every breath you take. Every move you make, every vow you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. I'm a poor ex. With every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every step you take, I'll be watching you. Since you're gone, I'll be lost without a trace. I dream a lot, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, and long beyond embrace. I keep crying, maybe, maybe, please. Oraz ten trzeci, Branford Marsalis na saksofonie, Every Breath You Take. Do podobnej kolaboracji doszło w 1988 roku podczas koncertu Humans Right Now w Argentynie, gdy Sting występował na scenie. No wtedy właśnie podczas wykonywania utworu Every Breath You Take niespodziewanie pojawił się Bruce Springsteen. I co Co ciekawe, Sting postanowił się mu zrewanżować chwilę później, gdy Bruce Springsteen występował ze swoim zespołem E Street Band. W pewnym momencie, gdy doszło do momentu wykonywania utworu The River, do zespołu E Street Band dołączył właśnie Sting. No to teraz The River z koncertu Human Rights Now. I come from down in the valley. Well, mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy does. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We'd ride out of this valley. Don't you wear the fields were green. We'd go down to the river, into the river we'd die. Oh, down to the river we'd ride. And I got very pregnant, a man that was all she wore. For my 19th birthday, I got a union card and a wedding coat. We went down to the courthouse, the judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flies, no wedding dress. The night we went down to job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been no work on account of the economy. When all those things that seem so important, they just vanish right into the air. Yeah, I just act like I don't remember. And maybe acts like she don't. I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. That night on those banks had my way, full of clothes just to feel every breath she took. Now those memories come back to haunt me. Yeah, they haunt me like a curse. Is a dream a lie if it don't come true? Or is it something worse that sets me down to the river? Oh, I know the river is dry. Oh, down to the river tonight. Down to the river, my baby and I. Oh, The River, Bruce Springsteen i E Street Band oraz gościnnie Sting. To był 15 października 1988 roku w Buenos Aires w Argentynie. Koncert pod hasłem Human Rights Now. Wspomniałem na początku o koncercie The Secret Policeman's Order Ball, które zaczynały się pierwsze koncerty jeszcze w 1981 roku, potem przez kolejnych parę lat odbywały się w Londynie, ale wrócimy do tego właśnie pierwszego i to z dwóch powodów. Nie tylko dlatego, że akurat tak pasuje dzisiaj do tematu przewodniego audycji, a także dlatego, że jeden z artystów obchodzi dzisiaj swoje 76. urodziny. Koncerty The Secret Policeman's Ball były dosyć specyficzne, bo to nie tyle wydarzenia muzyczne, co rozrywkowe, bo także oprócz zespołów, oprócz artystów śpiewających, na scenie także można było zobaczyć znanych komików, między innymi tych z grupy Monty Pythona. No ale teraz fragment muzyczny z koncertu z 1981 roku. Jeden pan to Jeff Beck, a ten, który obchodzi dzisiaj urodziny, to Eric Clapton. Ladies and gentlemen, Jeff Beck and Eric Clapton. We Ended As Lovers. Piękny gitarowy duet Jeff Beck i Eric Clapton z koncertu The Secret Policeman's Order Ball. Jeśli mowa o koncertach dużych, charytatywnych, no to nie mogę też zapomnieć o tym, który nie do końca był organizowany pod szyldem koncertu charytatywnego, a raczej hołdu dla jednego artysty, ale był też koncertem charytatywnym. Mowa oczywiście o koncercie pamięci Freddiego Mercury'ego, który odbył się w 1992 roku na stadionie Wembley. Tam właściwie mógłbym wybierać, bo cały ten koncert był wielkim takim sposobem na połączenie różnych artystów, nie tylko z muzykami Queen, ale także pomiędzy sobą duetów i innych takich kolaboracji. Było tam wiele, więc dzisiaj wybrałem jeden tylko. To była gdzieś połowa tego koncertu, gdy na scenie pojawił się David Bowie. Ten sam, który dekadę wcześniej nagrywał z grupą Queen utwór Under Pressure. No tutaj też oczywiście wykonał go pięknie Zani Lennox, ale teraz utwór z jego repertuaru Heroes. Queen, David Bowie, a także Ian Hunter, znany zespół Mott the Hoople, czy muzyk także Davida Bowie, nieżyjący już gitarzysta Mick Ronson. Heroes. This tribute is for our great friend Freddie Mercury. Ilekroć wracam do tego koncertu, do tego wspaniałego występu Davida Bowie z grupą Queen, powraca też to wspomnienie jego modlitwy, przejmujący moment podczas całego tego wydarzenia. Tak sobie myślę, że mógłbym trochę jeszcze tutaj sięgnąć po muzykę z tego koncertu, ale patrzę na zegarek, pozostało niespełna 20 minut do północy, więc musimy lecieć dalej. Jeśli chodzi o grupę Queen, ta działalność wspierająca walkę z wirusem HIV, z chorobą AIDS, została już potem wpisana w ich działalność. Wiadomo, że to właśnie ta choroba odebrała im wokalistę, więc potem często brali udział w różnych tego typu charytatywnych przedsięwzięciach. Między innymi no, ten koncert już od jakiegoś czasu tutaj Państwu prezentuję we fragmentach 46664, koncert z Kapsztadu z 2003 roku. Tam między innymi także muzycy Queen pojawili się, by zagrać kilka swoich znanych utworów z różnymi wokalistami, z różnymi artystami, ale także kilka rzeczy napisanych specjalnie na tą inicjatywę 46664. To numer więzienny Nelsona Mandeli, to pod tym hasłem został zorganizowany wtedy koncert, a także seria różnych nagrań właśnie przygotowanych między innymi przez grupę Queen. Na dzisiaj wersja koncertowa utworu Amandla. Queen, Bono, Anastasia i znany z Eurythmics David Stewart. Ladies and gentlemen, please welcome Anastasia, Dave Stewart and Andrew Pontoon. Into the world. Mandla. Jeden z tych utworów, który powstał specjalnie, by wspomóc WRPA w walkę z wirusem HIV. Powstała także wersja studyjna, ale do dzisiaj te rzeczy są niewydane na żadnej płycie. Szkoda, bo to dosyć unikalna rzecz i na pewno wzbogaciłaby dorobek grupy Queen, dorobek płytowy. Queen, Bono, Anastasia i Dave Stewart. Ci artyści pojawili się przed chwilą w utworze Amandla. Na koniec nie byłbym sobą, gdybym nie znalazł chwilki, by wcisnąć jeszcze Rogera Watersa, ale to będzie też z koncertu charytatywnego zorganizowanego, by wspomóc ofiary huraganu Sandy. Płyta 12, 12, 12. Taki tytuł nosi. Nie ma tam zbyt wiele różnych kolaboracji, ale podczas koncertu Rogera Watersa w pewnym momencie na scenie pojawił się ktoś z zupełnie innego pokolenia. Pan, który na co dzień śpiewał w zespole Pearl Jam, Eddie Vedder. I panowie razem wykonali utwór Comfortably Numb. Hello, hello, hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone at home? Now, I hear you're feeling down. Well, I can ease the pain and get you on your feet again. Relax, relax, relax, relax. I need some information first. just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving, a distant ship smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear. Out on the corner of my